قال الحسن قال الحسن لا يغرنكم سورة النور إلى قول يما ملك بيننا. یہ حدیث امام شافعی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دلی جے میر پر غلام میر پر محرم محرم بلے ایک بیٹی کے راستے دیکھا دیوا جائز آسے تار میر کے دیکھتے تھے غلامیر ہاتھو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی امام نبوی غازی خان بلن غلام نجر مولا دینے کی میل ہے تاکہ دیکھا ওরকম যেরকম আজনবী মানুষকে দেখা, আজনবী মানুষকে দেখা তখন জায়েজ নাই, তাকে দেখো জায়েজ হলো না, একটু তো দেখছেন নি, কেননা এই আঘাত হওয়ার পরে তার সাথে বিবাহ জায়েজ, কার বিবাহ ওই মামলার বিবাহ জায়েজ। হযরত হাসান বলছেন লা ইয়াগুররানাকুম সূরাতুন নূর, সূরাত নূরে তোমাদের দুগার মধ্যে যেন না পড়ায়, ইলা কওলিহি তাআলা ওয়া মা মামালাক আইমানুকুম, তোমাদের ডাইনার জিটার মালিক অর্থাৎ বাদির কথা কেন বলছে, কোরআন কথা বলে না, ফাইনা ফিল ইনাস দুনা জুকুর ইননা আনাবিহিল আমা দুনা লা ইননা আমা দুনা লা আব্দ, এই কি ডিরেকশন না আল জবাব আমিন হাদিস কে লেখেন। والجواب عن الحديث لعله يحمل على أن العبد غير محترم، ايه غلام ده كي سيلو نابالغ سيلو، نابالغ تيجي بعد ده برا ضروري نا، أو على أنه أو على أنه لم يكن من مظنة الشهوة، حضور صلى الله عليه وسلم سنگ ছিল এই সাহাবাত কি বলতে পারে হুজুরের কারণে তো তার দিলে যা খারাপ কেন আছে সব দূর চলে গেল। আলা আন্নাহু লাম ইয়াকুন মিন মাযান্নাতিল শাহওয়াত وَإِذَا جَاءَتْ احتمال بَطَلَ الْإِسْتِدْلَالِ، غلامটা হয়তো নাবালক ছিল, হয়তো রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশার তাসকিতলি দূর করার জন্য এটা বলছেন, আর গোলামের ওইখানে সাওয়াত ছিল না। রাওয়াহু আবু দাউদ আল ফাসল সালিস পড়ে। আচ্ছা ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان عندھا حضور آپ کے پاس تھے ام سلمہ تسلیم افی بیت مخنس اور ام سلمہ کے گھر میں ایک ہجرا تھا ہجرا مخنس القصر افسح والفتح اشہر مخن نسن جدو بدن جب کہتا خرسی اور مخن ناسن بلیو جب مشہور بچے بچے نہیں مخن ناسن پڑتے بارے جب مشہور بچی اور مخن ناسن جب خرسی مخن ناسن ہجرا مخن ناسن ہجرا ایک مخن ناسن ہجرا سیلو یہ پروش میں لوگ ترکت سے برابر پھر پروش میں لوگ پھر ایک بکتی کو برکتے فارے نام ایک محمد بلے مخان ناسن جہاں مخان نیسن زیادہ خسی ہے اور مخان ناسن زیادہ مشہور ہے ہجرا بول چال میں بول چال میں حرکت و سکون میں بول چال میں حرکت و سکون میں عورت کی طرح ہوتا ہے بعض پھلتی ہوتا ہے بعض پھلتی ہوتا ہے وہ غیر اولی الالباب میں داخل ہے غیر اولی الالباب وہ معذور ہے ترددی میں لے کر کا سدا گناہ ہے نا اور بعض مصنوعی ہوتا ہے بنائی سے اللہ پروش کنتو میرے پہ دبدب مصنوعی ہوتا ہے او کبیرہ گناہ ہے اور لعنت کے مستحق ہے ایرکم پروش جدی میرے پہ کا سدا ہے اللہ لعنت اچھا سر فقال لعبد اللہ ابن ابی امیتا اقی سلامتا یا عبد اللہ فقال قرار فائدتے او مقرنس فقال فائدل مقرنس مقرنس نے کہا عبد اللہ ابن ابی امیتا عبد اللہ ابن امیتا عبد اللہ ابن ابی امیتا اخی ام سلمہ ام سلمہ کے بھائی ہے ام سلمہ کے بھائی ہے تو حضور کی وہ خالہ ہو گئی عبداللہ ابن امیہ کی وہ حضور کی جو بھائی ہیں ام سلمہ کا کی بول لو فقال یا عبداللہ عبداللہ ان فتح اللہ لکم الغدن اللہ تعالیٰ ان اللہ تعالیٰ ان فتح اللہ فتح کر دے لکم تمہارے لیے مسلمانوں کے لیے غدن آئندہ کل الطائفہ آئندہ کل اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے طائف کو فتح کر دے طائف شرط تم بہت جدو شرط سے آگے کی اگلی دن جب اللہ تعالیٰ طائف کے تمہارے جن میں فتح کر دے فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَىٰ إِبْنَةِ غَيْلَانِ فَإِنِّي تُمَئِن مخنص والے عدل کا تم کو بتا دوں گا علا ابنت غیلان غیلان کے بیٹی پر میں تم کو غیلان کے بیٹی کو بتا دوں گا যদি আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য পাকা করে দেয়, আমি তোমাদের গায়লানে বিটি দেখা গিয়ে গায়লান কোথায় রেখে সাবধান, এই সাবধানে বেশি সাবধানে বেটি খেয়ে খেয়ে খুব বড় হয়েছে। তাই নাহা ও সাবধানকে বেটি তুক বেলোকে আর বাইন চার কে সাথ ও আতি হ্যায় ও তুজ বেলোকে সমানিন আট কে সাথ ও জাতি হ্যায়। এখানে লেখেন তুক বেলোকে আর বাইন غیلان کی بیٹی چار کے ساتھ آتی ہے، چار کے ساتھ آتی ہے اور آٹھ کے ساتھ جاتی ہے۔ اس عورت کی موٹاپن بیان کرنا مقصود ہے، اس عورت کے موٹاپن یہ انیک موٹا یہ بیان کرنا تار مقصود، موٹاپن بیان کرنا مقصود ہے جو ان کے نزدیک مستحسن ہے۔ ہر جانب میں دو ہوتا ہے، دانی بھی دیا بامی بھی دیا، سیکنڈ بھاگا بڑھے پیٹ کے سیکنڈ ہر جانب میں سے دو ہوتا ہے، ہر سیکنڈ کے لیے دو طرف ہوتا ہے۔ اگر سامنے کی جانب سے دیکھا جائے ওই মোটা মেয়ে লোকটা সামনে যদি তুমি দেখো তো সাত সেকেন্ড নজর আতা হ্যায়, চার সেকেন্ড নজর আতা হ্যায় আর পিছে সে আট নজর আতি হ্যায়। সামনে দিয়া কেউ যদি মেয়ে লোকটি দেখে পেটের মধ্যে কটা ভাস আছে চারটা, আর পিছনে নজর করলে আটটা। তো এই কথা বলেন হুজুরে বুঝতে পারছে, এটা তো ওই যে সমস্ত মেয়েরও ঘরে আসা যায় আছে পুরুষ বাইরে ওর এই বিদ্যা যাদের বিবাহ সাথে জালুরত নাই এরকম না, তো এটা তো শয়তান, এটা তো মেয়ের মোটা আর চিকন এগুলো খুব খবর রাখে, তাই না হো বস হো তক বের যার বাইন তাম আ বাইন হা সামনে আতি হয় যার লেকর আর পিছে যাতি হয় আর ফাকাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা ইয়াদ ফরন্না হাদিস দাখিল না হো হা উলাই ইয়ে রোগ হিজরা রোগ আলাইকুম আলাইকুম ইদা কোন জমির মুযাক্কার আলাইকুম না হাদা রাসুল আলাইকুম আল খিতাবু যে জামাইল মুযাক্কারে আল খিতাবু যে জামাইল মুযাক্কারে তাআজিমুন লি উম্মাহাতিল মুমিনিন আল খিতাবু যে জামাইল মুযাক্কারে تعظیم لأمہات المؤمنین علی کنن جب تلائی کن کنان سے امہات المؤمنین تعظیم کرا ہو سے تاکر مذکر درجہ دوا ہو سے ام سامون سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اندہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تھے اخر بیت مقام نسل اور گھر میں ایک ہجرا تھا، فقال عبد اللہ ابن ابی امیہ جدان عبداللہ ابن امیہ تو رہا عقیل، جو عبداللہ ابن امیہ عقیل ام سلمہ، ام سلمہ کے بھائی ہے، یہ عبداللہ عبداللہ ان فتح اللہ لکم غدن الطائفہ، اگر اللہ تعالیٰ فتح کر دے آئندہ کل تمہارے لیے طائف کو، فإن عبداللہ علا ابن غیلان، تو وہاں بتا دوں گا غیلان کی بیٹی گھر، فإنہا تقبل بیار بین اتقبلو بفاہمین، کیونکہ وہ چار دسات آتی ہے آپ کے ساتھ جاتی ہے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخلن ہؤلاء الجنۃ، یہ ہرگز تم پر داخل نہ ہو سکے کبھی۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن مسور بن مخرمہ قال حملت حجرا ثقيلا فبين انا امشي سقط عني صوتي فلم استطيع اخذه فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي خذ عليك صوبك ولا تمش عراة، رواه مسلم۔ وعن مسور ابن مخرمہ، مسور ابن مخرمہ سے روایت ہے، قال حمد حجرا ثقيلا، مسور کہتے ہیں میں نے اٹھایا ہے ایک باری پتھر کو، ایک باری پتھر ماتر مجھے اٹھے ہنٹ سے، حمد حجر ثقیلا میں نے اٹھایا ہے ایک باری پتھر کو، پاپا ابن ما اما امشی، بس میاں نے کہ میں چل رہا تھا، سخت آدمی سب مجھ سے اپنا کپڑا گر گیا ہے، امی سوچی سی اس میں تامن نبیدا سیدھا پڑے سی، لم استطر اخذہ، میں اس کو پکڑ نہیں سکا، فقط ماتر مدے دونوں ہاتھ ماتر دل دلے گسی نوگیا گرتے بھائی نے نوگی چلی گسی، پر آنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھ لیا ہے میں ننگا ہوں، فقال لی خذ ثوبک، حضور نے کہا تو اپنا کپڑا اپنے اوپر لے لے، خوش لے لے، خوش علی کا دل کر آسابہ کا اپنا کپڑا، والا تم سے ہو رہا تھا پھر جمع کہا ہے، اور تم کبھی ننگا بدن نہ چھوڑو، والا تم سو پیدل نہ چلو، ننگا نہ چلو، رڑا تن خالی بدن، خالی ننگا بدن نہ چلو، ساتر کھلے کون سمے ہٹ کے نام اپن کرتے یہ بازار میں لو کرا ساتر کھلے ہٹ کے نیچے حرام۔ مسرق نے مخرمہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے اٹھایا ہے ایک بھاری پتھر کو، پاپئی نما انا امسی سکتا انی ساوی، کس دنیا جس کے میں چل رہا تھا میرا کپڑا مجھ سے گر گیا ہے، سلم استطع اخذہ میں اس کو پکڑ نہیں جاتا ہے، فرآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دیکھ لیا ہے، فقال لی خذ علیک صبرک، حضور نے کہا تو اپنا اوپر اپنا کپڑا لے لے، بلا کام سو رہا تھا، اے میری امتوں تم کبھی ننگا بدن نہ چلو، رواہ مسلم۔ آنا چاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا قال قالت ما نظرت او ما رأیت فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد رواہ ابن ماجہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ما نظرت او ما رأیت، نظر نہیں کی اگر میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرمگاہ کو کبھی بھی، رواہ ابن ماجہ۔ وعن عمر وعن ابی امامہ قال ابی امامہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة اول مرة ثم يغض بصره الا احدث الله عبادة يجد حلاوتها، رواه احمد۔ عن ابي امامة حضرت ابي امامة امامة سے روایت ہے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال حضور نے فرمایا ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة اول مرة، کوئی بھی مسلمان مرد دیکھتا ہے کسی عورت کے حسن کی جگہ کی طرف پھیلا مرتبہ، کافر بھائی کو چلو شیور کو چلتے سے تار ارکم جگہ تم دیکھ سو تو بولو نا کہ تار دیکھ رہے گا پہنچے چلو یندر الى محاسن امرات، کسی عورت کے حسن کی جگہ کی طرف دیکھ لیا ہے اول مرتبہ پہلے مرتبہ، ثم یبوج بصره، پھر اس نے اپنا نگاہ نیچے کر لیا ہے۔ یار فرید ترمناک سے اللہ تبول سے کل المؤمنین یبوجنا من ابصارهن ابصار، ایماندار بول سے تمہارا نشید دیگه نظر کرو، ہمیں سے دیگه نظر کرو۔ ثم یبوج بصره، پھر اپنے نظر کو نیچا کر لیا۔ الا احدث اللہ عبادتا، مگر اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے ایسی عبادت کو، یہ بھی جو حلاوت ہو، جو عبادت کی مزہ وہ پا لیتا ہے اسی وقت۔ رواہ احمد، ابی امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلن فتم، کونو بیکتی مسلمان کونو میلو پیر সুন্দর যে জায়গাতে দেখে পালায় প্রথমবার আর দেখা মাত্র সে নিষেধ দিকে নজর করে পালায়। আল্লাহ তাআলা তখন ওই সময় তার দিকে এরকম এক আবাদ ফায়দা করে দেন যে ইবাদতের মজা সে পায়। ইবাদত কি? এই যে নিচে নজর করে পালাই তো ইবাদত, এই ইবাদতের মজা ওই সময় পায়। আর আখেরাতের মধ্যে তো ইবাদতের ফল আল রাজিয়ে মানুষ তো এই ওনার মুরসালও মুত্তাসালের মতো। হাসান সে রওয়ায়েত হয়, কালা হাসান নে কাহা বালাকানি মুজকো ইয়ে খবর পৌঁছি হে আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বালা হুজুর নে ফরমায়া লাআলান নাহু নাযরা ওয়াল মুনজুর লে, আল্লাহ তাআলা লানত ফরমাবে নাযির পর আর মুনজুর লে পর। আল্লাহ তাআলা কি লানত হে اس آدمی پر جو نظر کرے دوسرے کے صدر کی طرف، اور اس آدمی کو بھی دوسرے کے صدر کی جگہ دکھائے۔ اچھا کرا انہیں صدر دیکھ لے، اچھا کرا انہیں صدر دیکھے لے، یہ دونوں دونوں کو اللہ لعنت۔ باب البیاقی فی شعب الایمان، باب الولی فی نکاح و استئذان، باب الولی فی نکاح و استئذان مرات الفصل الاول۔ باب الولی فی نکاح و استئذان المرأة، ولی ولایت سے ماخوذ ہے، ولی شبد کا ولایت سے کی لواح سے، ولی ولایت سے ماخوذ ہے، جس کے معنی تنفیذ الامر علی الغیر، تنفیذ الامر علی الغیر، انہیں اوپر نیچے کرتے چلانا، تمہار میں تمہیں کار اوپر کرتے چلائے گا۔ ولی اور ولی، وہ ولی ہر عاقل بالغ وارث مسلم اور اصحاب علی ترتیب میراث ہوتا ہے۔ ولی ہر جن کوٹا عاقل بالغ وارث مسلم نیراش ہوتا ہے۔ اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے، نکاح بردان، جب بیسا کنے ہوتا نا آپ نے اچھا کلن بیسے والے نن اچھا کلن سرائی دلن، اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ولی معلیہ موالیا میم واو لام یہ ہے موالیا جن علی حسین جن کے آپ نے اپنا میم دونوں کی رضامندی دونوں کی رضامندی رضامندی اور رائے پر نکاح کو موقوف رکھا گیا ہے. بولی جو رائے ہوتے ہو آپ جب اولی حسین تارو رائے ہوتے رکھا گیا کوئی تم تو رکھ سے نہیں ویسے اگر ولی عورت کی اگر ولی عورت کی رضامندی کے بغیر رضامندی کے بغیر نکاح دے دے آپ نے کے نزدیکی ان میں جگہ بھگو دیا رضامندی کے بغیر نکاح دے دے تو عورت اگر مناسب سمجھے تو عورت اگر مناسب سمجھے عورت مناسب سمجھے تو فسق کر سکتی ہے. آپ نے بگڑ دی دیسن ایکن آپ نے جاتے بگڑ دیسن تار جا پسند نا سی جا بنت بیٹھ گا فسق کر سکتی ہے. اسی طرح اگر عورت اسی طرح اگر عورت غیر مناسب نکاح کر لی میں ایک سیل سندر جس سے بیوہ کرے پڑے سے یار پڑے تار بولی قبل لے سے شیف بارونا اس لیے غیر مناسب نکاح کر لی تو ولی اس کو ولی کو اختیار رہے گا فسق کا ولی کو اختیار رہے گا فسق کا ولی یہ نا فسق ہو کے بھر گئے تمہارے بیوہ ٹھیک نا ہمارا یہ بیوہ مانے نا تو یہ رکھتے گے یہاں دو مسئلے ہیں. ایک ولایت اجبار کا ایک ولایت اجبار کا ولایت پوری ہوا ایک بار میں زبردستی ہمیں بیا دلم بیا بیا ہوئے گئے ولایت اجبار کا ایک ولایت اجبار کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک ولایت اجبار کا مدار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ولایت اجبار مدار ہدایت اجبار کیا نہ ہوتا ہے بکرا ہوتا ہے باقرا ہوتا ہے ولایت اجبار کارن باقرا ایر کون کون بیوہ نہیں نتن ای جنے ولایت اجبار یعنی باقرا پر ولایت اجبار صادر ہے ولایت اجبار ہے باقرا پر ولایت اجبار ہے خواب ہو صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو صغیرہ ہو کبیرہ ہو سیبہ پر ایلیت اجبار نہیں ہے. سیبہ جاننا کہ ایک بار بیوہ ہو سے ایلیت اجبار نہیں اور احناف کے نزدیک ولایت اجبار کا مدار صغر ہے. احناف نزدیک ولایت اجبار فٹ اوور کرنا ہو جائے ولایت اجبار کا مدار صبر ہے. صاحب صغیرہ پھر صغیرہ پر لہذا صغیرہ پر غیر اعتبار حاصل ہے. صغیرہ پر اعتبار ہے خواب باقرہ ہو یا سیبہ ہو, باقرہ ہو یا سیبہ ہو, اور کبیرہ پر دل اعتبار نہیں ہے. اب مجموعہ سات صورتیں چار صورتیں ہیں, دو اتفاقی اور دو اختلافی, دو اتفاقی دو اختلافی. ایک نمبر باقرہ صغیرہ پر باقرہ صغیرہ پر سب کے نزدیک ولایت اجبار حاصل ہے. ایکتا میلو باقرہ پرسمتا دکھو ہے نہیں پوری اور بالغ سیبا پر کسی کے نزدیک ولایت اجبار ثابت نہیں ہے. آپ جدی سیبا اور کبیرہ سیبا ہے ایک بار جوش اور بالغ پھر بھی ولایت اجبار نہیں. جب یہ باپ ہے জিজ্ঞাসা করি বিবাহ দিতে হইব, জিজ্ঞাসা করুন ছাড়া বিবাহ দিলে এই বিবাহ হবে না.